राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम तो एक ही बात है इसको हम ईश्वर जो है ईश्वर हमारा है नाशवान बताए हमें नहीं है नाशवान बताए हम नहीं है ईश्वर से जीव अविनाशी है चेतन है अमर है सूरज उसने अपने अपने स्वरूप में अपनी स्थिति परमात्मा संसार में शरीर में स्थिति माना है ये गलती हुई है। एक बात बता दे एक बात अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और स्थिति न कर सको तो प्रभु ने कहो हे नाथ इस बार अपने स्वरूप में स्थित हो जाए प्रार्थना करो तो वो शक्ति परमात्मा देंगे। परमात्मा से शक्ति मांगो शक्ति परमात्मा देंगे उससे हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सीधा उपाय अरे हम हो सके तो हो जाए नहीं हो सके तो होगा परमात्मा एक बार हमारा तो ऐसा हो गया संसार में स्थिति अपनी मान लिया छूटती नहीं अब ऐसी शक्ति दो आर्थ होकर भगवान से रहो क्यों कहना है दुखी दुखी होकर हमें छूटती नहीं है छूटती नहीं महाराज तो भगवान कृपा करेंगे और ऐसी सुनाए देंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा मालूम होगा तो क्या हो गया नई सृष्टि में आ गए जिस भक्त में कहो उस भक्त में नहीं जिस भक्त भगवान से कहे उस भक्त नहीं हुआ तो आप से आप कोई विलक्षण शक्ति है विलक्षण शक्ति है तो आप से आप घट हो जाती है हर से हो जाती बात है प्रार्थना है ना प्रार्थना बहुत बहुत दूरा भजन है ये प्रार्थना नाम नाम में जितनी शक्ति है ना उससे ज्यादा शक्ति है प्रार्थना में भगवान से पुकार करना कोई आदमी डाकुओं में चोरों में फंस जाए और पुकार करे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ उनका भाव अर्थ होता है उसकी कृपा से अनुभव हो जाता ऐसी बात है एकदम ठीक तरह से तो वो कृपा से सब हो जाता है। सब हो जाएगा आप से आप ही अचानक आश्चर्य हो गया, क्या हो गया, तुम्हारे दूसरी दुनिया में आ गए, दुनिया ही घूम रही हो गए। कृपा साहब ये भाई कृपा साहब ये उद्योग शादी नहीं है, अपने प्रयास में मर से नहीं होता है, ये कृपा से वो कृपा आयत होने से अब सन्मुख होते हैं। सन्मुख हुए बिना भगवान की कृपा में फिर नहीं है, वो तो कृपा ऐसी है ही, जैसे भगवान लेते हैं ऐसे भगवान की कृपा भी लेते हैं, परंतु उठते हुए बिना उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मानो हम बसा बस रहे हैं, ऊपर पड़ना से दिल पड़ रहा है, घड़े को सामने कर देने से बन जाए, उस जल तो पड़ ही रहा है, सुते स्वाभाविक है, केवल मुख सामने कर दे जीव जब ही जन्म कोट जगन्नाथ है तब जन्म हो जाए, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, निकट पाप में शक्ति नहीं है। हमारे कर्म है उसमें निकृष्ट कर्म है, नीचे कर्म है, उसका नाम पाप है, उसमें शक्ति नहीं है। भेड़ होते भेड़ विष वगैरह कर गए आखों को जूती कर दो उसको बड़े पार आ गया पार पार और वह चीज है भेड़ा होता है मन से भेड़ जाए ऊपर अरे खुश नहीं है मैं समझ लो कैसे बताओ करो हिदाय शुभ बात सरल बात है सीधी बात है। भगवत प्राप्ति में केवल सन्मुख होना है, बस सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट लगना अंधेरा होता है मकान में तो मकान के रेख रेख में ठस ठस भरा भाई प्रकाश कर कहाँ गए पता है इतना अंधेरा कहाँ गया है पता ही नहीं लगा जाता हुआ दिखता ही नहीं गए निकल गए अरे जा रहा है ही नहीं अंधेरा अंधेरा है ही नहीं। ऐसे ही प्रार्थना करने से है ही नहीं इतनी बात एकदम कम मर जाएगा। सन्मुख हो जी मोई जब ही जन्म को उठे अग्नाश ही तब जब ही तब रोना का बाबा सब में सजता है। एकदम सच्ची बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ये आफत आ जाना, हमारे दूर होता नहीं, आफत माया हुआ, पुकार करो, चटका जन्म कोट नगर के पास जब ही तभी भगवान की तरफ से बड़ी भारी उदारता। जीव मात्र गरी है, मनुष्य के बिना दूसरे में ये बुद्धि नहीं है। अगर पुकार कर जैसे गजेंद्र का है, जटायु का है, संपत्ति का है, आप केवल इच्छा से साक्षात चीजा इच्छा मात्र से नहीं मिलती। इच्छा भी करो और उद्योग भी करो और पूर्ण प्राप्त हो तीन मिलना है तब संसारी वस्तु मिलती है। इच्छा भी हो, उद्योग भी हो और प्रारब्ध हो तब प्रारब्ध नहीं तो इच्छा या उद्योग नहीं हो। अरे प्रारब्ध है ही नहीं इसमें, भगवत प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं है, कर्म का फल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति जो कृपा से होती है वो कृपा से होने वाली प्राप्ति बल से नहीं होती। बताती बहुत साफ कंगाल हो पति करे अजय करे बहन से प्रभु अजय मशीन ऐसे समर्थ परमात्मा है, सर्व समर्थ है, सर्व अजय मशीन अजय आज आज जिसके जरा नहीं होता ब्रह्मा बस नहीं करते। भगवान ने शक्ति का पार नहीं अपार शक्ति अनंत ब्रह्मांड अनंत रोम रोम पति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि किसी ज्योति एक रोम है करोड़ों ब्रह्मांड कम हमारो जमत है रमत तिहाई राम तुम्हारा खेल है माम सब काम कई भगवान जोर नहीं पता सर समझ सर से शुरू शुभम बंध मैं पावाई प्राणी इच्छा मात्र से एक परमात्मा ही मिलते संसार बच्चों इच्छा मात्र से नहीं मिलते इच्छा भी हो उद्योग भी हो और प्रवृत्ति का संबंध हो यह प्रवृत्ति का संबंध नहीं है क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा ही व्याप्त ही कर्मों का फल नहीं है प्रवृत्ति होता है कर्म क्रियमाण और संचित और प्रवृत्ति कर्म होते कर्म परमात्मा प्रवृत्ति कर्म नहीं है दर दर उपासना कर सकते हैं और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति थोड़ा सा विचार कर तो देखो अनंत जीवन अनंत अनंत अनंत आते ही नहीं अनंत आनंद हो जाए तो अनंत आनंद का जीव उद्धार हो जाए मन की शक्ति से असंभव मालूम थे असंभव अपने शक्ति से मन तो असंभव और कृपा से जीवा ने कहा है बेर बेर मैं करूं बेनती मैं बार बार करता हूं कृपा मोकर कीजिए या मेरी साधु साधु पाई लोहा होता है लोहा वो जमा करता नहीं मैं जहाज में लगा हुआ लोहा जहाज बनते है ना उसमें मरा बहुत लोहा होता बड़े बड़े जहाज बड़े मरा लोहा सब क्या लोहे में तरह शक्ति है इस तरह से भगवान है अमरे को देखिए बड़ी भारी चीज भगवान हिंदू रहते हैं तेने क्षति लगा दी तात कर्म निजता गति पाई मैं तो देखता ही नहीं है मैं कुछ जोर हो गया तात कर्म निजता गति मैं बहुत मरी है बहुत ही आदि के बीच भाई कसो बीच भगवान की कृपा है भगवान उसे मानते ही नहीं हमें कृपा दया नहीं दी सीता को पुत्री कहते हैं पुत्र तिलोक में ऐसे बेटे कैसे आया तू धर्म सही हम तो दान करना था मेरे जानता ही नहीं रावण को एक पक्ष ने पागल कर दी फिर कर लिया गए कई दे आता है कि मैं रावण के विषय में हो गई पिताजी सब घाव ठीक करूंगा मैं अपने हाथ से करूंगा पिताजी की सेवा वो भी पुत्री है पैर में पिता ही बांधते पिताजी दस जी का मित्र था दस एक बेटी है मेरी बेटी ससुर हो पिता हो एक ही बात है तो उसकी कन्या हमारी कन्या मैं करूंगा घाव साफ करूंगी सेवा करूंगी अपने हाथ पिता देखते जगत जगह एक बेटी कहता है जगत जगह पैसा कई हो जाए तो धन दस गोस्वामी महाराज जी में जनक सुधार जगत जननी जानक अतिशय प्रिय कर कर्मा जानकी ताकि जो पद कमल बनाऊ ताशु कृपा पहले मध्य में दिखाऊं सलाम के पास है रामायण से दो माँ बाप है भगवान तमेव सर्वं सभी माता राम हो पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत्सखा राम चंद्र शंकर भी शिव स्वामी सखा से भी शिव स्वामी सखा अब भी कोई शरण हो जाए तो माँ बाप की तरह याद मातृ करने से जीव आश्रय करता है। जन्म कोटि करोड़ों जन्म बाप कोटि जन्म अविनाश है। प्रकाश करते ही जो मकान में रेखा रेखा में ठसा ठस भरा हुआ अंधेरा किस मारे में यह करेंगे पता ही ज्यादा वो दीते ही नहीं हो रहा है। जैसे अंधेरा जाता हो दिखता ही नहीं ऐसे पाप ताप सब दिख रहे। अगर कपड़ा लब ले सकते मजे मंद तुलसी डाल रहे पायो परम दिशा भगवान सन्मुख संसार एक आस रो एक पख एक वर एक आस विश्वास हम घर श्याम है राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।